هر کجا تو با منی من خوشدلم من خوشدلم هر کجا تو با منی من خوشدلم با گر بود جد قرار چا مذهب عاشق زمان هر پاد جدا عاشقان را مذهب Thank you.